mbuna makoko sayo bako baby sayo motema bobo sananga mobali na yo kai pena kipate likama ya mwasi na mobali ekokota bate mwekama ngai na baby nzoto baninga yeba nazali mobali na yo atako nasalaki yo mabe otika ngai na bwale o mama kanisa mpe malamu kolanda maloba ya bato te nazali kaka mobali na yo limbisa ngai mabe nyonso nasala nazali mobali na yo atako nasalaki yo mabe otika ngai na bwale o mama kanisa mpe malamu kolanda maloba ya bato te nazali kaka mobali na yo limbisa ngai mabe nyonso nasala ye sisi benvenido kolela na pasio mama yo kaka zela pontona kolala na tina o sisi mabanzo bakoka mwase pona makwela oyo balinga te etali bango moko bango na mitema likundu koluka kaka se babanza nzoto mama lokumu na foye kolukaka nini na kati ya makwela na mipesa na motema moko na mipesa na motema moko.